Розділ шостий. Яким чином на старому обрії з'являються нові люди? Початок квітня – перехідна пора між зимою і весною. Снігу вже нема, але зелень іще не з'явилась. Дерева чорні, газони сірі і небо сіре. Воно схоже на мармур, помережений срібними та золотавими прожилками. Близько 5 годин вечора. Панна Ізабелла сидить у своєму будуарі і читає останній роман Золя «Ін паж дамух» – «Сторінка кохання». Читає неуважно, щохвилини підводить очі, оглядає вікно і несвідомо відзначає, що гілля дерев чорне, а небо сіре. Знов читає, роздивляється по кабінету і напівсвідомо думає, що її оббиті голубою матерією меблі та голубий халатик немов посіріли, а фестони білої фіранки схожі на крижані бурульки. Потім забуває, про що тільки-но думала, і питає сама себе. «Про що я думала?» «Ага, про великодні збирання пожертв». І раптом у неї виникає бажання проїхатись в кареті, й одночасно обурення проти неба, за те, що воно таке сіре, і що золотаві прожилки на ньому такі вузькі. Знемагає її якийсь невиразний неспокій, якесь дожидання, але вона не певна, чого жде, чи того, щоб розійшлися хмари, чи щоб увійшов лакей і вручив їй запрошення на великодні пожертви. Вже так мало залишилось часу, а її не запрошують. Вона знову починає читати роман, той розділ, де пан Рамбо однієї зоряної ночі лагодить маленькій Жанні поламану ляльку, де Елен плаче від незбагненного жалю, а абат Жув радить їй вийти заміж. Пана Ізабелла відчула цей жаль. І хто його знає, якби в цю хвилину на небі замість хмар з'явилися зорі, чи не розплакалась би вона так, як Елен? Адже до Великодня залишається кілька днів, а її не запрошують. Запросять, звичайно, це вона знає, але чого вони зволікають? Часто буває, що жінки, які, здавалось би, так гаряче вірять у Бога, просто нещасливі істоти, що опинились в полоні жаги. Вони йдуть до церкви для того, щоб обожнювати мужчину, якого люблять, каже абат Жув. Добрий абат, як він хотів заспокоїти нещасну Елен, думає панна Ізабелла, і раптом відкидає книжку. Абат Жув нагадав їй, що вона вже місяців зо 2 вишиває стрічку для церковного дзвінка і ніяк не може її закінчити. Вона встає з крісла і присуває до вікна столик з п'яльцями і скринькою різнобарвних шовкових ниток з барвистим узором. Розгортає стрічку і починає старанно вишивати на ній хрести й троянди. Під впливом роботи в серці її починає пробуджуватись надія. Хто так, як вона, служить церкві, того не можуть забути при влаштуванні великодніх пожертв. Вона підбирає шовки, заволікає нитку в голку і запопадливо шиє. Погляд її перебігає від взірця до вишивання. Рука то підіймається, то опускається, а в голові вже снується думка про вбрання до гробу Господнього та про туалет на Великдень. Це питання незабаром заполоняє всю її увагу, затуманює очі і затримує руку. Сукня, капелюх, накидка і парасолька – все мусить бути нове, а часу так мало. І нічого ще не тільки не замовлено, а навіть не вибрано. Тут вона пригадує, що її столове срібло та сервіз вже у ювеліра, що знайшовся якийсь покупець, і що не сьогодні, то завтра все буде продано. Пана Ізабелла відчуває, як у неї стискається серце. Їй жаль сервізу і срібла, але на думку про великодні пожертви і туалет їй стає легше. Туалет можна замовити найкращий. Але який? Вона відсуває п'яльці і столика, на якому лежить Шекспір, Данте, альбом європейських знаменитостей та кілька листів, бере «Le Moniteur de la Mode» – паризький журнал мод. і якнайпильніше починає його переглядати. Ось обідня сукня, ось весняні обури для молодих і старших панянок, для молодих і старших дам, для їхніх матерів. Ось сукня для візиту, для прогулянки, вечірня, 6 нових фазонів капелюшків, з 10 зразків матеріалів, кілька десятків барв. Боже мій, що ж вибрати? Неможливо вибирати, не порадившись з панною Флорентіною та з кравчиною з модного магазину. Пана Ізабелла з досадою відкидає вісник моди й умощується напівлежачи на шезлонгу. Молитовно сплівши поставлені на бильця руки та опершись на них головою, вона замріяно дивиться в небо. Великодні пожертви, новий туалет, хмари на небі – все це мішається в її уяві, а десь у підсвідомості бринить жаль за сервізом і лоскоче легкий сором за те, що вона його продає. «Ах, все одно», – каже вона сама до себе, – і знов їй хочеться, щоб хмари розійшлись хоч на хвилину. Але хмари згущуються, а в серці її все дужче є почуття жалю, сорому й тривоги. Погляд її падає на столик біля шезлонга, на якому лежить молитовник в оправі слонової кості. Пана Ізабелла бере молитовник і, повільно перегортаючи сторінки, шукає молитву «Акт де резінасьйон». Покаянну молитву, а знайшовши, починає читати «Кюватхену суабенія жаме, бянкі вузаве вулю, мепруві парсед пен. Хай буде благословенне ім'я Твоє на віки вічні, дай мені, Господи, сили в випробуванні». У міру того, як вона читає, сіре небо прояснюється, а з останніми словами «Ідатон дромпе, вотхе диван секур», «Пошли мені миру в дожиданні твоєї божественної помочі!» Хмари розходяться, і показується клапоть чистого синього неба. Будуар пани Ізабелли наповнюється світлом, а її душа – спокоєм. Тепер вона певна, що молитва її дійшла до Бога, і під час великодніх пожертв вона матиме найкращий туалет і найаристократичніший костьол. Всю мить двері будуара тихенько відчиняються, і на порозі з'являється панна Флорентіна. Висока, вся в чорному, в двох пальцях вона тримає листа і тихо каже «Від панни Корольової». «Ага, це в справі великодніх пожертв», – відповідає панна Ізабелла з чарівною усмішкою. «Ти цілий день не заглядала до мене, Флорцю? Я не хотіла тобі перешкоджати». «Нудьгувати?» питає панна Ізабелла. «Хто його знає, чи не було б нам веселіше нудьгувати в одній кімнаті?» «Лист», – каже несміливо дівчина в чорній сукні, простягаючи руку до Ізабелли. «Я знаю його зміст», – перебиває панна Ізабелла. «Посидь трохи зі мною, і коли тобі не трудно, почитай мені його». Панна Флорентіна несміливо сідає в крісло, делікатно бере зі столика ніж, і якнайобережніше розрізує конверт. Далі кладе на столик ножа й конверт, розгортає аркуш паперу і тихим мелодійним голосом читає писаного по-французьки листа. «Дорога Бельцю, пробач, що втручаюся в справу, яку вирішувати маєш право тільки ти і твій батько. Я знаю, дорога дитино, що ти позбуваєшся свого сервізу та срібла, про що й сама мені говорила. Знаю також, що знайшовся покупець, який дає вам 5000 карбованців. На мою думку, мало, хоч у теперішній час трудно сподіватися на більше. Але поговоривши в цій справі з Кшашовською, починаю побоюватись, щоб ці прекрасні фамільні речі не потрапили в недостойні руки. Я хотіла б запобігти цьому, отож пропоную тобі позичку – 3000 карбованців під заставу вищезгаданого сервізу і срібла. Я гадаю, що поки твій батько перебуває в скрутному становищі, цим речам краще побути у мене. Одібрати їх ти зможеш, коли захочеш, а в разі моєї смерті, навіть не повертаючи боргу. Я не нав'язуюсь, а тільки пропоную. Зваж, як тобі буде зручніше, а надто подумай про наслідки. Наскільки я тебе знаю, тобі було б дуже боляче коли б наші фамільні цінності оздоблювали стіл якого-небудь банкіра або стали посагом його дочки. Посилаю тобі 1000 поцілунків. Йоанна. Поскриптум. Уяви собі, як пощастило моєму притулкові. Бувши вчора в магазині отого славного Вокульського, я натякнула про невеличку пожертву для сиріт. І розраховувала на кілька десятків карбованців, а він, ти повіриш, пожертвував 1000, цілу 1000 карбованців, та ще й сказав, що мені не посмів би пожертвувати менше. Ще кілька таких Вокульських, і я відчуваю, що на старість могла б зробитися демократкою. Скінчивши читати листа, панна Флорентіна не сміла одірвати від нього очей. Нарешті наважилась і глянула. Панна Ізабелла сиділа на шезлонгу бліда, заламавши руки. «Що ж ти на це скажеш, Флорцю?» – спитала вона через деякий час. «Я гадаю», – тихо відповіла Флорентіна, – «що графиня на початку листа сама дуже влучно засудила своє втручання у цю справу». «Яка ганьба!» – прошепотіла панна Ізабелла, нервово постукуючи рукою по шезлонгу. «Ганебно пропонувати комусь 3000 карбованців під заставу срібла, та ще тоді, коли чужі люди пропонують 5000. Інакше й думати не можна. Як вона нас трактує? Мабуть, ми й справді розорені. Але ж бельцю!» – жваво перебила її панна Флорентіна. «Ганебно пропонувати комусь 3000 карбованців під заставу срібла, та ще тоді, коли чужі люди пропонують 5000, інакше й думати не можна. Як вона нас трактує? Мабуть, ми справді розорені. Але ж бельцю!» – жваво перебила її панна Флорентіна. «Саме цей лист і доводить, що не розорені. Тітка вміє бути жорстокою, але вміє також співчувати чужому нещастю. Якби нам справді загрожувало зруйнування, ви знайшли б її особі дбайливу й делікатну заступницю». «Дякую тобі. І не треба боятись цього. Завтра ми одержимо 5000 карбованців, а на них можна жити півроку. Або хоч 3 місяці, а через місяць-два наш дім продадуть з торгів. Це тільки формальність, не більше. Навпаки, ви можете лише виграти на цьому, оскільки дім на сьогодні для вас зайвий клопіт. Ну а по смерті тітки Гортензії ти одержиш 1100. Зрештою, помовчавши, додала панна Флорентіна, «я сама не певна, чи немає й твій батько майна. Всі так думають». Панна Ізабелла вихилила з шезлонга і узяла Флорентіну за руку. «Флорцю», – тихо сказала вона, – «кому це ти говориш? Невже ти справді вважаєш мене тільки за панну на відданні, яка нічого не бачить і нічого не розуміє? Думаєш, я не знаю?» – докінчила вона ще тихіше. «Що ти вже місяць, як позичаєш гроші на господарство у Миколая?» «Може, батько саме цього хоче?» «Може, він хоче й того, щоб ти йому щоранку підкидала в гаманець по кілька карбованців?» Панна Флорентіна подивилася їй в очі і похитала головою. «Ти багато знаєш», – відповіла вона, – «але не все. Вже тижнів зо два, а може днів з 10 – я бачу, що у нього щодня десь береться по 10 карбованців. «Значить, він позичає?» «Ні, батько ніколи не позичає у місті. Кредитори приходять до нього додому з грішми і в його кабінеті одержують розписку або проценти. Ти його не знаєш з цього боку. То відкиля у нього гроші зараз?» «Не знаю. Бачу, що вони є, і чую, що завжди були». «Чому ж у такому разі він дозволив продавати срібло?» – наполягала панна Ізабелла. «Може, він хоче подратувати рідню? А хто викупив його векселі?» Панна Флорентіна розвела руки, мовляв, не знаю. «Тільки не Кшешовська, це я знаю напевне. Отже, або тітка Гортензія, або сам батько. Хіба ти не знаєш, скільки витівок робить батько, щоб дозволити родичам, а потім посміятися з них? Але навіщо ж йому мене, нас турбувати? Він гадає, що ти не турбуєшся. Дочка повинна безмежно вірити батькові». «Хіба що так?» – прошепотіла панна Ізабелла і задумалась. Панна Флорентіна повільно підвелася з крісла і тихо вийшла. Панна Ізабелла знову почала дивитись на свою кімнату, що здалася їй зовсім безбарвною. На чорні гілки, що гойдали за вікном, на пару горобців, що цвірінчали, можливо, про своє гніздо, на небо, тепер уже суцільно сіре, без єдиної світлої смужки. На мить вона знову згадала про великодні пожертви, про туалет, але й одне, і друге здалося їй таким дріб'язковим, що вона тільки здвигнула плечима. Турбували її й інші питання. Чи не віддати сервіз графині Корольовій? І звідки у батька гроші? Якщо вони були у нього весь час, то нащо він дозволяв позичати у Миколая? Але якщо не було, то звідкіля він бере їх зараз? Якщо вона віддасть сервіз і срібло тітці, то втратить нагоду вигідно їх продати, а якщо продасть за 5 тисяч, то фамільні речі справді можуть потрапити в недостойні руки, як писала графиня. Ці думки раптом урвались. Її чітке вухо вловило шурхіт у віддалених кімнатах. Це були спокійні, мирні чоловічі кроки. В вітальні їх приглушив килим, в їдальні вони знову стали гучніші, а в її спальні притихли, наче хтось ішов навшпиньках. «Прошу, папа!» – озвалася пана Ізабелла, почувши стукіт у двері. Увійшов пан Томаш. Вона підвелася була ще з лонга, але батько стримав її. Він обняв дочку, поцілував у голову і, перш ніж сісти коло неї, мигцем глянув у велике дзеркало на стіні. Він побачив там своє вродливе обличчя, сиве волосся, бездоганний темний сюртук, випресовані штани, немов тільки що від кравця, й упевнився, що все гаразд. «Я чув», – сказав він дочці, усміхаючись, – «що панянка одержує листи, які псують її настрій». «Ах, папа, коли б ти знав, яким тоном пише тітка?» «Напевне, тоном особи хворої на нерви. За це не варто на неї ображатись». «Якби ж тільки образа, я боюсь, що вона має рацію, і наше срібло справді може опинитись на столі у якого-небудь банкіра». Вона схилила голову на батькове плече. Пан Томаш ненароком глянув у дзеркальце на столі і подумав, що вони вдвох у цю хвилину становлять дуже гарну групу. Особливо виразно помітно було контраст між тривогою дочки і його спокоєм. Він усміхнувся. «Столи банкірів», – повторив він. «Срібло наших предків бувало вже на столах у татар, козаків, бунтарів-хлопів, і це не тільки не зашкодило нам, а ще й принесло шану. Хто бореться, той зазнає втрат». «Так то ж були втрати через війну і на війні», – зауважила пана Ізабелла. «А тепер хіба не війна? Змінилася тільки зброя. Замість коси або ятагана воюють карбованцем. Йоася добре зрозуміла це і продала не якийсь там сервіз, а родовий маєток. З руїн збудувала комори». «Значить, ми переможені», – пошепки промовила панна Ізабелла. «Ні, дитино моя», – відповів пан Томаш, випростовуючись. «Ми незабаром почнемо перемагати. І, мабуть, цього й боїться моя сестра та її прибічники. Вони так міцно заснули, що їх вражає кожна жива справа, кожен мій сміливий крок», – додав він ніби сам до себе. «Твій папа?» «Так. Вони думали, що я проситиму у них допомоги. Сама Йоася охоче зробила б мене своїм повіреним. Але я відмовився від їхньої допомоги і зблизився з міщанством. Я здобув у цих людей пошану, і це починає непокоїти аристократію. Вони гадали, що я опинюся на другому плані, а тепер бачать, що можу висунутись на перший». «Ти, папа?» «Я?» «Досі мовчав, бо не мав відповідних виконавців. А тепер знайшов такого, який зрозумів мою ідею, і почну діяти». «Хто ж це такий?» – спитала пана Ізабелла, здивовано дивлячись на батька. «Один такий Вокульський, комерсант, залізний чоловік, З його допомогою я зорганізую міщанство, створю товариство для торгівлі зі Сходом і таким чином піднесу промисловість. Ти, папа? І тоді побачимо, хто висунеться вперед, хоч би й на виборах до міської ради, якщо вони будуть. Пані Ізабелла слухала з широко розкритими очима. «А той чоловік?» – тихо спитала вона. «Про якого ти кажеш? Не аферист або не авантурник?» «То ти його не знаєш?» – спитав пан Томаш. «А він же один з наших постачальників». «Магазин я знаю. Дуже хороший», – задумливо відповіла Ізабелла. «Там є старий продавець, трохи ніби дивак, але надзвичайно чемний. А кілька днів тому, мені здається, я бачила й самого власника. Такий грубуватий чоловік». «Вокульський грубий?» – здивувався пан Томаш. «Він, правда, трохи стриманий, але дуже люб'язний». Пана Ізабелла рвучко хитнула головою. «Неприємний чоловік», – відповіла вона жваво. «Тепер я його пригадую. Бувши у вівторок в магазині, я запитала його, скільки коштує віяло. Побачив би ти, як він на мене глянув. Нічого не відповів, тільки простягнув свою величезну червону руку до продавця, досить елегантного хлопця, і сердито буркнув. Пане Моравський, чи Мрачевський, не пам'ятаю вже, пані питає, скільки коштує віяло. Ну і не цікавого ж ти знайшов спільника, папа», – сміялася панна Ізабелла. «Шаленої енергії чоловік», – заперечив пан Томаш. «Всі вони такі. Ось ти їх узнаєш, бо я хочу влаштувати вдома кілька нарад. Всі вони оригінальні, але цей оригінальніший за інших». «Ти хочеш приймати цих панів?» «Мушу порадитись з деякими. А щодо наших», – додав він, дивлячись дочці у вічі, «то будь певна, як почують, хто у мене буває, то всі до одного прибіжать у нашу вітальню». В цю хвилину увійшла панна Флорентіна і запросила обідати. Пан Томаш подав руку дочці, і вони втрьох пішли в їдальню, де вже їх чекала ваза з супом і Миколай у фраку та білому галстуку. «Смішно мені з бельці», – звернувся пан Томаш до кузини, яка наливала суп з вази. «Уяви собі Флорцю, що Вокульський справив на неї враження грубої людини. Ти його знаєш?» «Хто ж тепер не знає Вокульського?» – відповіла пана Флорентіна, подаючи Миколаєві тарілку для господаря. «Ну, він не дуже елегантний, але справляє враження. Колоти з червоними руками», – сміючись додала панна Ізабелла. «Він нагадує мені Трості. Пам'ятаєш Бельцю, того піхотного полковника в Парижі?» – сказав пан Томаш. «А мені статую гладіатора-переможця», – мелодійним голосом додала панна Флорентіна. «Пам'ятаєш Бельцю отого в Флоренції з піднятим мечем? Обличчя суворе, навіть дике, але прекрасне. А червоні руки?» – запитала панна Ізабелла. «Він одморозив їх у Сибіру», – значливо сказала панна Флорентіна. «Що ж він там робив?» «Він був серед наших повстанців, і це можна йому пробачити». «Ого, то він ще й герой!» «І мільйонер», – додала панна Флорентіна. «І мільйонер?» – перепитала панна Ізабелла. «Я починаю вірити, що папа знайшов собі доброго спільника, хоча...» «Хоча?» – спитав батько. «Що скаже світ про таку спілку?» «У кого сила в руках, у того світ в ногах». Миколай саме обносив печеню, коли в передпокої задзеленчав дзвінок. Старий слуга вийшов і за хвилину повернувся з листом на срібному, а може посрібленому підносі. «Від пані графині», – сказав він. «Це тобі, Бельцю», – додав пан Томаш, взявши листа. «Дозволь мені проковтнути замість тебе цю нову пілюлю». Він розпечатав листа, почав читати, а потім, сміючись, подав пані Ізабеллі. «От!» – вигукнув він. «Яся вся в цьому листі! Нерви! Все нерви!» Панна Ізабелла відсунула тарілку і стурбовано пробігла листа очима, але поступово обличчя її прояснилось. «Слухай, Флорцю», – сказала вона, – «це цікаво. Дорога Пельцю», – пише тітка, – «забудь ангелочку за мого попереднього листа. Кінець кінцем той сервіз мене зовсім не обходить, а як виходитимеш заміж, то знайдемо інший. Йдеться мені про те, аби ти неодмінно взяла участь зі мною у збиранні великодніх пожертв. Власне, про це я й хотіла написати у попередньому листі, але зовсім не про сервіз. Бідні мої нерви, якщо не хочеш розладнати їх до решти, то мусиш погодитись на моє прохання. Гроб Господній у нашому костюлі буде чудовий. Мій шановний Вокульський дає фонтан, штучних співочих пташок, музикальну шкатулку, яка гратиме тільки серйозні п'єски, і багато килимів. Гозер зі свого магазину прийшла квіти, а аматори влаштують концерт. Орган, скрипка, віолончель і співи. Я захоплена, але якби мені серед цих чудес бракувало тебе, я захворіла б. Значить так? Обіймаю тебе і цілую 1000 разів, любляча тітка Йоанна. По скриптум. Завтра поїдемо в магазин і замовимо тобі весняний костюм. Якби ти його не прийняла, я вмерла б. Панна Ізабелла аж сяяла. В цьому листі здійснювалися всі її надії. «Цей Вокульський незрівнянний», – сказав сміючись пан Томаш. «Він штурмом здобув Юасю, і тепер вона не тільки не дорікатиме мені за спільника, а готова й сама змагатися за нього зі мною». Миколай подав курчата. «Він, мабуть, така геніальна людина», – зауважила панна Флорентіна. «Вокульський? Ну я не сказав би», – мовив пан Томаш. «Він чоловік шаленої енергії, але щодо комбінаторського хисту, то не скажу, щоб він у нього був великий». «Мені здається, що він його довів». «Все це свідчить лише про енергію», – відповів пан Томаш. «Хист комбінування, геніальний розум виявляються в інших речах, ну хоч би у грі. Я частенько граю з ним в пікет, де неодмінно треба комбінувати. В результаті я програв карбованців 8-10, а виграв щось 70, хоч і не претендую на геніальність», – скромно додав він. У панни Ізабелли випала з рук виделка. Вона зблідла, схопилась за голову і прошепотіла: «А-а-а!» Батько й панна Флорентіна посхоплювалися зі стільців. «Що з тобою, Бельцю?» – стурбовано спитав пан Томаш. «Нічого», – відповіла вона, встаючи з-за столу. «Мігрень. Вже годину тому я відчувала, що вона починається. Нічого, папа». Вона поцілувала батька в руку і вийшла в свою кімнату. «Раптова мігрень повинна б швидко минутись», – сказав пан Томаш. «Піди до неї, Флорцю, а я на часину вийду на місто. Мені треба побачитися з кількома людьми. Але я незабаром повернусь. А ти тим часом доглянь її, дорога Флорцю, прошу тебе», – мовив пан Томаш зі спокійною міною людини, певної, що без її розпоряджень або прохань не може бути ладу в світі. «Зараз я до неї піду. Нехай тільки ось приберуть», – відповіла панна Флорентіна, для якої порядок в домі був набагато важливішою справою, ніж будь-чия мігрень. На землю лягли сутінки. Панна Ізабелла знов сама в своєму будуарі. Вона лежить на шезлонгу, обома руками затуливши очі. З-під каскаду матерії, що спадає аж на підлогу, виглядає її вузенький черевичок і смужка панчохи. Але цього ніхто не бачить, і сама вона про це не думає. В цю хвилину її душу знов шматує гнів, образа й сором. Тітка її перепросила. Вона братиме участь у великодніх пожертвах. У неї буде щонайкраще обрання, а проте вона нещасна. У неї виникає таке почуття, немов увійшовши в повну людей вітальню, вона раптом помітила на своїй новій сукні величезну масну пляму огидної форми і кольору, немов вона вимазалась десь на чорних сходах. Ця думка така дошкульна, що в рот їй напливає повно слини. Яке страшне становище! Вже місяць вони позичають гроші у лакея. А останні 10 днів її батько на свої дрібні видатки виграє в карти. Виграти можна. Великі пани виграють навіть тисячі. Але ж не на дрібні витрати і не в купців. Якби можна, вона впала б батькові до ніг і благала б його, щоб не грав з тими людьми. Принаймні тепер, коли їх матеріальне становище таке тяжке. За кілька днів, як будуть одержані гроші за сервіз, вона сама дасть батькові кількасот карбованців і попросить, щоб він програв їх тому панові Вокульському, аби нагородити його ще щедріше, аніж вона нагородить Миколая, коли повертатиме йому борг. Але чи зручно їй так зробити, навіть поговорити про це з батьком? «Вокульський! Вокульський!» – шепоче пана Ізабелла. «Хто ж він такий, той Вокульський, який так несподівано постав перед нею в кількох образах? Які у нього справи з тіткою, з батьком?» І от їй починає здаватись, що вона вже кілька тижнів тому щось про нього чула. Якийсь купець недавно пожертвував кілька тисяч карбованців на благодійні цілі, але не була певна, чим він торгує, чи то дамськими туалетами, чи хутром. Потім ще говорили, що якийсь купець під час російсько-турецької війни заробив великі гроші, але вона не дочула, чи то був швець, у якого вона замовляла взуття, чи її перукар, і аж тепер вона пригадує, що той купець, який пожертвував гроші на благодійну мету, і той, котрий заробив великі гроші, одна й та сама особа, що це, власне, і є той Вокульський, який програє її батькові гроші в карти, і який її тітка, відома своєю пихою графиня Корольова, називає «мій шановний Вокульський». Тепер вона пригадує навіть обличчя того чоловіка, який не хотів з нею говорити у магазині, а тільки похмуро дивився з-за величезних японських ваз. Як він на неї дивився! Одного разу вона зайшла з панною Флорентіною в кондитерську випити чашку шоколаду. Так собі, для забавки. Вони сіли коло вікна, за яким на вулиці зібралась купка обдертих дітей. Діти дивилися на неї, на пирожній, на шоколад, з цікавістю й жадобою голодних звірят. Так само дивився на неї той купець. Пану Ізабеллу пройняв легкий дрож. І це спільник її батька? Як же її батькові спало на думку створювати якісь торговельні товариства, будувати якісь широкі плани, про які він ніколи раніше і не думав? Він хоче з допомогою міщанства стати на чолі аристократії, хоче бути обраним до міської ради, якої не було й немає. Але ж цей Вокульський справді якийсь аферист, а може й шахрай, якому потрібне гучне ім'я для його афер. Такі випадки бували. Скільки відомих прізвищ німецької та угорської аристократії загрузло в торговельних операціях, в яких вони нічого не розуміли. Та найбільше, мабуть, розуміє і її батько. Уже зовсім смеркло. На вулиці засвітили ліхтарі, і світло їх відбило на стелі будуара панни Ізабелли віконні рами та зборки фіранок. Тінь нагадувала хрест на ясному тлі, на який повільно насувається темна хмара. «Десь я вже бачила такого хреста, таку хмару і таку ясну далину», подумала панна Ізабелла. Вона почала пригадувати всякі місцевості, які бачила в своєму житті, і замріялась. Їй здалося, що вона їде каретою по якійсь знайомій місцевості. Париж, схожий на величезне коло з лісів та зелених гір, а її карета на краю того кола і з'їжджає вниз. Але чи з'їжджає? Бо вона ні до чого не наближається і ні від чого не віддаляється, немов стоїть на місці. Ні, таки з'їжджає. Це помітно по відображенню сонця, що відбивається в лакованому крилі карети. І тремтячи, повільно посувається назад. До того ж чути гуркіт. Що це? Гуркіт екіпажа на вулиці? Ні, то гуркочуть машини, що працюють десь у глибині отого кола з гір і лісів. Там, унизу, видно навіть якесь озеро чорного диму і білої пари в зелених берегах. Тепер пана Ізабелла помічає батька, який сидить поруч неї і уважно розглядає свої нігті, час від часу позираючи на пейзаж. Карета так само стоїть на краю кола, ніби нерухомо, тільки відображення сонця на лакованому крилі повільно посувається назад. Ця уявна нерухомість чи прихований рух страшенно дратує панну Ізабеллу. «Чи ми їдемо чи стоїмо?» – питає вона батька. Але батько нічого не відповідає, наче не бачить її. Він розглядає свої викохані нігті і в ряди годи позирає на пейзаж. Раптом карета так само трясеться, так само чути гуркіт з озера чорного диму і білої пари, виринає до пояса постать якогось чоловіка. У нього коротко острижене волосся, смугляве обличчя, яке нагадує піхотного полковника Трості, а може гладіатора з Флоренції, і величезні червоні руки. На ньому засмальцьована сорочка з підкоченими вище ліктів рукавами. В лівій руці, притулені до грудей, він держить розгорнені віялом карти, а в правій, піднятій над головою, держить одну карту, яку, видно, хоче кинути на переднє сидіння карети. Нижньої частини постаті не видно з диму. «Тату, що він робить?» – злякано питає панна Ізабелла. «Грає зі мною у пікет», – відповідає батько, також тримаючи в руках карти. «Але ж то страшний чоловік, папа!» «Навіть такі не роблять нічого лихого жінкам», – відповідає пан Томаш. Тільки тепер панна Ізабелла помічає, що чоловік в сорочці дивиться на неї якимось особливим поглядом, весь час тримаючи руку з картою над головою. Дим і пара, що клубочаться в долині, часом закривають його розстебнуту сорочку і суворе обличчя. Ось він потонув у них зовсім. Його нема. Крізь дим тільки невиразно блищать його очі, та видно голу по лікоть руку з картою. «Що означає ця карта, папа?» – питає вона батька. Але батько спокійнісінько дивиться в свої карти і нічого не відповідає, немов і не бачить її. «Коли ми нарешті виїдемо з цього місця?» І хоч карета трясеться, а відображення сонця на крилі весь час посувається назад, унизу видно озеро диму, а в ньому напівзануреного чоловіка і підняту руку з картою. Панну Ізабеллу приймає неспокій. Вона напружує пам'ять, всю силу думки, щоб відгадати, що означає карта, яку держить той чоловік. Може, то гроші, які він програв батькові в пікет? Мабуть, ні. Може, його пожертва благодійному товариству? Теж ні. Може, 1000 карбованців, які він дав її тітці на сиріцький притулок? А може, квитанція за фонтан, пташок і килими на оздоблення гробу господнього? Також ні. Все це її не турбувало б. Поступово панну Ізабеллу огортає великий страх. Може, то векселі її батька, що їх недавно хтось викупив. В такому разі вона не тільки одержить гроші за срібло і сервіз, одразу сплатить його борг і звільниться від отакого кредитора. Але чоловік, огорнений димом, все дивиться їй в очі і не кидає карти. А міг би, ах! Пана Ізабелла раптом зривається з шезлонга, натикається в темряві на стілець і тремтячою рукою дзвонить. Дзвонить вдруге, але ніхто не приходить, і вона вибігає в передпокій і в дверях стикається з панною Флорентіною, яка хапає її за руку і здивовано питає: «Що з тобою, бельцю?» Світло в передпокої трохи опритомнює панну Ізабеллу. Вона усміхається. «Принеси, Флор, цю лампу в мою кімнату. Папа є?» «Тільки що поїхав». «А Миколай?» «Зараз повернеться. Він пішов віддати листа посильному. Що, тебе ще гірше болить голова?» питає кузина. «Ні», сміється пана Ізабелла. «Але я задрімала, і мені щось привиділось». Панна Флорентіна бере лампу, і вони удвох ідуть у будуар. Пана Ізабелла сідає на шезлонгу, затуляє від світла очі і каже: «Знаєш, Флорцю, я передумала. Не продам срібла нікому чужому. Воно справді може потрапити, Бог його знає, в які руки. Сядь зараз, будь ласка, за мій столик і напиши до тітки, що я приймаю її пропозицію. Нехай вона позичить нам 3000 карбованців і забирає сервіз і срібло». Панна Флорентіна дивиться на неї з величезним здивуванням і нарешті каже: «Це неможливо, бельцю». «Чому?» «Чверть години тому я одержала від пані Мелітон листа, в якому вона пише, що срібло і сервіз уже куплені». «Вже? Хто їх купив?» вигукує панна Ізабелла і хапає кузину за руку. Панна Флорентіна збентежена. «Ніби якийсь російський купець», каже вона, але чути, що каже неправду. «Ти що знаєш, Флорцю? Прошу тебе, скажи!» благає її панна Ізабелла. На очі їй набігають сльози. «Гаразд, я тобі скажу, тільки не говори батькові», просить кузина. «Але ж хто купив?» «Вокульський», відповідає панна Флорентіна. Очі панни Ізабелли в одну мить висихають і набирають сталевого відтінку. Вона гнівно відштовхує руку кузини, кілька разів проходить по кімнаті сюди й туди, нарешті сідає в крісло навпроти панни Флорентіни. Це вже не перелякана і знервована красуня, а поважна дама, готова вишпетити або й вигнати когось із слуг. «Скажи мені, дорога кузино», – мовить вона прекрасним контральто, – «що це за безглузду змову ви проти мене вчинили?» «Я? Змову?» – перепитує панна Флорентіна, притискаючи до грудей руки. «Не розумію тебе, бельцю». «Так, ти, пані Мелітон, і той сміховинний герой, Вокульський». «Я і Вокульський?» – знову перепитує панна Флорентіна. І цього разу її здивування таке щире, що не повірити їй не можна. «Припустімо, що ти не береш участі у змові», – каже далі панна Ізабелла. «Але ти щось знаєш». «Про Вокульського знаю те, що й усі. Він має магазин, в якому й ми купуємо, нажив великі гроші на війні. А про те, що він втягає батька до торговельної спілки, ти не чула?» Виразні очі панни Флорентіни широко розкриваються. «Втягає твого батька до спілки?» промовила вона, здвигнувши плечима. «До якої спілки він може його втягнути?» І в цю ж мить лякається власних слів. Панна Ізабелла не могла вже сумніватися в її невинності. Вона знову кілька разів прийшлась по кімнаті, немов ливиця по клітці, і раптом запитала: «Скажи мені принаймні, що ти думаєш про цього чоловіка?» «Я про Вокульського? Нічого я про нього не думаю. Хіба тільки те, що він шукає популярності та впливових зв'язків. Отже, він задля цього пожертвував 1000 карбованців на сирітський притулок. Напевне. До того ж, він дав ще вдвічі більше на інші благодійні цілі. А нащо він купив мій сервіз та срібло?» «Напевне, для того, щоб вигідно перепродати», – відповіла панна Флорентіна. «В Англії за такі речі добре платять. А нащо він купив батькові векселі?» «Відкиля ти знаєш, що то він. Це йому зовсім невигідно». «Нічого не знаю», – гаряче підхопила панна Ізабелла. «Але я все вгадую, все розумію. Цей чоловік хоче зблизитися з нами». «З батьком він уже зблизився», зауважила панна Флорентіна. «Але він зі мною хоче зблизитися!» гнівно крикнула панна Ізабелла. «Я це помітила по...» Їй соромно було сказати по його погляду. «А може ти упереджена проти нього?» «Ні, те, що я відчуваю зараз, не упередження, а швидше ясновидіння. Ти навіть не уявляєш, як я його давно знаю. Власне, як давно він мене переслідує. Тепер я добре пригадую, що рік тому не було жодного концерту, жодної вистави в театрі, жодної лекції, де б я його не зустріла. І тільки тепер ця безглузда постать починає мене лякати». Панна Флорентіна аж посунулась назад зі стільцем і прошепотіла. «Ти припускаєш, що він міг би насмілитись?» «Закохатися в мене?» – перебила сміючись пана Ізабелла. «Цього їй не думала б йому боронити. Я не така наївна і не така удавано скромна, щоб не помічати, що подобаюсь, Боже мій, навіть слугам. Колись це сердило мене, як жебрання на вулиці, як дзвінки тих самих жебраків у квартиру або листи з просьбою про допомогу. Ну, а тепер я тільки краще зрозуміла слова Спасителя. Кому багато дано, від того багато й вимагається. Зрештою, – додала вона, здвигнувши плечима, – мужчини так безцеремонно виявляють своє захоплення, що я не тільки не дивуюся з їх упадань та нахабних поглядів, а дивуюсь, коли буває інакше. Коли я зустрічаю в товаристві мужчину, який не говорить мені про своє захоплення й переживання, або не мовчить похмуро, що свідчить про ще сильніше захоплення та переживання, або не виявляє до мене крижаної байдужості, що вже свідчить про найвище захоплення та переживання, то я відчуваю, ніби мені чогось бракує, наче я забула віяло або хустинку. Ох, я їх знаю, всіх тих донжуанів, поетів, філософів, героїв, всі оті чуйні, некорисливі, зламані, мрійливі або сильні душі. Знаю весь цей маскарад. І будь певна, добре вмію ним бавитись. Ха-ха-ха, які вони смішні!» «Я тебе не розумію, Бельцю», – тихо промовила панна Флорентіна, розводячи руками. «Не розумієш? То ти, мабуть, не жінка?» Панна Флорентіна відповіла спочатку заперечливим, а потім непевним жестом. «Слухай», – вела далі панна Ізабелла, – «вже рік, як ми втратили становище в світі. Не заперечуй, що так воно є. Всі ми про це добре знаємо. Сьогодні ми зруйновані». «Перебільшуєш? Ах, Флорцю, не втішай мене, не бреши. Хіба ти не чула за обідом, що навіть ті кільканадцять карбованців, які є у мого батька зараз, він виграв у карти?» Кажучи це, панна Ізабелла вся тремтіла. Очі її блищали, обличчя пошило. «І от в такий скрутний час з'являється оцей гендляр. Купує наші векселі, наш сервіз, оплутує мого батька і тітку. Інакше кажучи, з усіх боків наставляє на мене сільця, як мисливець на звіра. Це вже не сумно покірний поклонник, не претендент у женихи, якому можна відмовити. Це здобичник. Він не зітхає, але запобігає ласки в тітки, зв'язує руки й ноги батькові. А мене хоче взяти з силоміць або змусити до того, щоб я піддалась йому добровільно. Ти розумієш, яка це підлість?» Панна Флорентіна жахнулася. «О, в такому разі є дуже простий вихід. Скажи, кому і що? Може, тітці, яка готова підтримувати цього пана, аби тільки змусити мене вийти заміж за маршалка? Чи може сказати батькові, налякати його і цим прискорити катастрофу? Я зроблю тільки одне. Не дам батькові вступити в будь-які спілки, хоч би мала перед ним стати навколішки, хоч би мала заборонити йому це ім'ям покійної матері». Панна Флорентіна дивилася на неї з захопленням. «Ти справді, Бельцю, перебільшуєш, – сказала вона, – з твоєю енергією і геніальною прозорливістю. Ти не знаєш цих людей, а я бачила їх на роботі. В їх руках сталеві рейки гнуться, мов дріт. Це страшні люди. Задля своїх цілей вони здатні використовувати всі земні сили, яких ми навіть не знаємо. Вони спроможні ламати, полонити, плазувати, ризикувати і навіть терпляче ждати». «Ти кажеш так на підставі читаних романів». «Я кажу так на підставі моїх перечуттів, які мене остерігають, кричать мені, що цей чоловік – для того їздив на війну, щоб мене здобути. І як тільки повернувся, одразу з усіх боків взяв мене в облогу. Але нехай стережеться. Він хоче мене купити? Гаразд, нехай купує. Він переконається, що я дуже дорого коштую. Він хоче зловити мене в сільце? Гаразд, нехай наставляє його. Але я однак із нього вислизну, хоч би в обійми маршалка. О, Боже, я навіть не догадувалась, в яку глибоку прірву ми падаємо. поки не побачила її дна. З салонів Квіреналу, з резиденції королів. Волонтерейний магазин? Це вже навіть не падіння, це ганьба. Вона сіла на шезлонг і, затуливши обличчя руками, заридала –